У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Православные верники сёння рыхтуюцца до одного з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ больш вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам Аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі, прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Усё гэта ды і іншае адразу пасля выпуску навінаў. Далей у празкай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Еўразвяз сёння выступіў з асуджэннем з цалкам непрымальным паводле фармулёўкі скарачэннем паставак расійскага газу ў Еўропу ў сувязі з расійска-украінскім газавым канфліктам. Еўразвяз запатрабаваў, каб пастаўкі газу былі адноўленыя неадкладна. Паводле заявы з боку Еўразвязу будзе зроблена ўсё магчымае, каб пахутчыць дыялёг, каб Украіна і Расія дасягнулі пагаднення. Шэраг краінаў Еўропы паведамілі ўжо аб поўным спыненні паставак расійскага газу праз Украіну. Газ не паступае ў Угоршчыну, Балгарыю, Македонію, Грэцыю, Харватыю, Сербію. Пастаўкі ў Аўстрыю, Славакію, Румынію, Чэхію скараціліся больш чым утрая. У Балгарыі і Славакіі абвешчаны рэжым надзвычайнага становішча. «Газпром» звінаваціў Украіну ў перашкодах транзіту газу ў Еўропу. Намеснік кіраўніка «Газпрому» Александра Мядзведзева заявіў, што пастаўкі расійскага газу ў Еўропу зменшыліся ў 7 разоў. Паводле прадстаўніка «Нафтагазу Украіны» «Газпром» утрая скараціўся транзіт газу праз Украіну. ААН сёння запатрабавала расследаванне адносна ізраільскіх нападаў непадалёк ад школаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у паласе Газы і іншых інцыдэнтаў, якія прынеслі ахвяры з ліку цывільных жыхароў. У адной з школаў ААН ізраільскімі авіаударамі забітыя да 40 палестынцаў, якія шукалі там прытулку. У выніку яшчэ аднаго ізраільскага авіаўдару на іншую школу ААН у паласе Газы загінулі 3 палестынцы. Ізраіль паабяцаў, што расследаванне нападу на школы будзе праведзенае. У паласе Газы працягваюцца аперацыі ізраільскага войска. Войскі Ізраілю ўвайшлі ў горад Хан-Юніс, што на поўдні тэрыторыі паласы Газы. Газа-сіці з трох бакоў акружаны ізраільскімі вайсковымі сіламі, але штурм яшчэ не пачаўся. Парламентары ў Афганістане паведамілі, што каля 2000 афганцаў гатовыя накіравацца ў паласу Газы, каб абараняць там палестынцаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Православные верники сёння рыхтуюцца до одного з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноўку з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя краіны ўсходняй і паўднёвай Еўропы прадстаўнікі Еўразвязу заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнта да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Усе гэтыя тэмы пазней у нашай праграмы, і зараз больш падрабязна пра адну з іх. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў чэргі. У некаторых абменніках курс дасягаў 2700 рублёў за даляр на пакупку, а на продаж на 8 рублёў болей. Прычым шмат дзе даляраў увогуле не было і не было ніякай валюты. У многіх крамах бытавой тэхнікі застаюцца пустыя паліцы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. На некаторых рынках у Менску гандляры пералічваюць даляр па 3000 рублёў. На беларускім нябіржавым рынку за даляр выстаўляюць да 2800 рублёў. На беларускай валютнай бондавай біржы попыт на даляры значна перавышае прапанову. На заўтра вызначаны той же афіцыйны курс даляра даляру 2655 рублёў. Сёння мне толькі ў адным з 10 абменнікаў у цэнтры Менску адказалі, што маюць на продаж даляры, і ўсяго толькі 150 дробнымі купюрамі. Для пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. Пакуль першыя асобы ў краіне маўчаць, распаўзаюцца чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля. Начальнік управлення інфармацыі Нацбанку Анатоль Драздоў адзначыў: "На сайце навінкі.орг з'явілася сообщение, скажи, с чего все пошло. Подделали сообщение Белта. Ну, я думаю, займутся органами, потому что распространение фальшивых слухов, как и фальшивых денег, может быть наказуемо в уголовном порядке. Много высказываний на различных сайтах, то у нас свобода слова, ради бога, пусть люди высказываются. Но мы впервые сталкиваемся, что люди сфабриковали фальшивое сообщение". У крамах бытовой техники, как и ранее, застаются пустые полицы. Можно набыть хиба только белорусскую продукцию. Чергового завозу товаров чекают на приконце тыдня. Покуль у крамах кажут про махчимое подвышение ценов на 10-20%. Относно ситуации у крамах спадар Драздоў сказал: "С полок все смели, потому что был ажиотажный спрос. Люди просто смели, ну и правильно сделали. Деньги пошли в экономику, сейчас новые товары завезут, и будет опять товаров навалом". Анатолий Драздоў мяркуе, что белорусские товары могут поступить нават по нижейших ценах, а что до импортных, это будет залежать от цены товару у долярах. Поводле эксташини ураду Вячеслава Кебича обвал рубля закране кожного. Однако он лечит, что девальвацию треба было робить ранее и поступово. Человек, понимаете, он привыкает. Одно дело, когда ты закаляешься каждый день, тебе холодную воду на голову льют. Второе дело, когда ты не готов, тебе налили ушат воды. Ну и потом человек приспосабливается, он как-то меняет свои привычки. Хотя для государства это, скорее всего, что выгодно. Я думаю, что постепенно все равно валюта будет расти в своей цене. Экономист Александр Чубриков заявил, что такие кроки, которые Нацбанк сделал впервые за свою историю, супрацьзаконны. Бо ён адбыўся без усялякіх гандлёвых сесіяў на беларускай валютна-фондавай біржы, без адпаведнасці з асноўнымі кірункамі грашова-крэдытнай палітыкі. Гэта ўдарыла па даверы людзей, і цяпер улады чакаюць рэакцыі насельніцтва. 20% дэвальвацыя эканоміку не выратуе. Для таго, каб выратаваць эканоміку, выратаваць экспартэраў, і зноў жа мы не кажам пра насельніцтва, якое ў любым выпадку пацярпела. Для гэтага патрэбна значна большая дэвальвацыя. А вядома, на значна большую дэвальвацыю па сацыяльных прычынах пайсці Нацбанк проста не мог. Ну, у такім выпадку для яго, на мой погляд, лепшым бы выйсці была ці такая паступовая дэвальвацыя, якая загадзя аб'яўлена, ці проста пераход на вольны курс. Меркаванне эканаміста Александра Чубрыка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і пазней у нашай праграме, прыкладна хвілін праз 20, мы пагутарым пра сітуацыю на беларускім рынку крэдытавання ў адмысловым даследаванні Свабоды. Даследаванне Свабоды. Углядаемся ў звычайныя рэчы. Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк. Варушым нядаўняе мінулае. Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння. Слухаем гукі заўтрашняга дня. Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг. Жыццё звычайнае і надзвычайнае ў даследаваннях журналістаў Свабоды. Дослед пра сітуацыю з крэдытамі ў Беларусі менш чым праз 20 хвілінаў. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. Прычыны гэтага на месцах высвятлялі сёння карэспандэнты Свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. У Смаргоне спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. Большасць работнікаў адпраўлены ў адпачынак, які не аплачваецца. Падрабязнасці ад Міхаіла Карнеевіча. Прычына такого доўгага адпачынку не толькі зімовыя святы. На прадпрыемстве запоўненыя склады нерэалізаванай прадукцыі. Намесніца дырэктара па ідэалагічнай рабоце Людміла Гарадзецкая кажа, што і іх прадпрыемства закрануў крызіс. Ну, крызіс, ну, канешна, каснуўся, што там гаварыць, асобна, што касаецца экспарта. Во-первых, что Россия как-то там свое строительство свернула. Калининград у нас очень много шло на Литву. Поэтому у нас снизился экспорт. Рабочее предприемство Наталья кажется, что такие отпочинки у них здараются амаль что год у зимку. И людей зазвычай яны не радуют. Покольки потым безгрошовье. Пытаюся е, где бураются на это люди? Возмущаются или так? Ну, а что родить называется? Спадарня Гарадзецкая сказала: "Астраўцы строить будет атомная станция, может мы это тоже будем принимать участие". Надеемся. У Ворши на Авіці пшені вертаються до компенсування грошового заробку натуральним товаром. Про гэта Браніслава Станкевич. Працовники Аршанського м'ясокомбіната замість грошей у опошній заробок отримали по 3 скрині консервов. Причому адміністрація примусила усіх работников написати заяву, що яны самі про гэта просять. Спадар Анатолій, який сам працює у консервовому цеху, вимушено продавати консерви сусідям і знайомим, каб мець живі гроші. Але зробити гэта по тих коштах, які я налічив м'ясокомбінат, сьогодні немагчимо. Заробка там по 400, по 500 тысяч, не верьми такие и большие заработки. Дали тушенку. А хороших-то живых нема. Треба заплатить налоги, треба заплатить за электроэнергию. За... Ну, так самое цикавое, что по новой цене, уже новогодней цене, по 9000, 9200 даже за банку. Колено в магазине 7000 каштует. Хохма, конечно. Работников мясокомбината попярэдзілі, что адмовиться от разліку консервами нельга. За гэта можно одразу трапить у списы тых, кого могут скратить с працы. У Могилёве промысловые предприемства, якія трапили у кризис, скарачаюць сацыяльныя праграмы, заявіў пра гэта на афіцыйнай нарадзе старшыня гарвыканкаму Віктар Шорыкаў. У прыватнасці, як удакладняе журналіст Андрэй Белагубаў, заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў. Чыноўнікі заклапочаныя, што да гарадской гаспадаркі дадаюцца інтэрнаты мясцовых прадпрыемстваў, на ўтрыманне якіх у бюджэце не стае сродкаў. Для них это выгодно, а для камуналкі, конечно, нет. Это ещё достаточно много с финансовым средством, для того, чтобы какой-то социальный минимум соблюсти. Наракае прадстаўнік гарвыканкаму. Былы кіраўнік камунальнай гаспадаркі Шклоўскага району Рыгор Кастусёў пацвярджае, стан інтэрнатаў, якія належаць занядбаным прадпрыемствам, жахлівы. Ён цвердзіць, што ўлада цяпер ж не тое, што сама пасеяла. Я напрыклад ведаю, што ў 2007 годзе у горадзе Шклове 80 мільёнаў рублёў, якія былі выпушчаны людзьмі на капітальны ремонт тыхнага жылля, былі выкарыстаны на будаўніцтва агароджаў па трасе, дзе прыязджаў Лукашэнка. Рускія грошы расходуюцца, а вы куды? Жыхары павінны адчуць сябе гаспадарамі таго жылля, дзе яны пражываюць. Толькі такім чынам гэту сітуацыю можна выправіць. Лічыць Рыгор Кастусёў. А дзеля гэтага, кажа Кастусёў, улада павінна навучыцца гаварыць з людзьмі і паважаць іх інтарэсы і правы. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе прадпрымальнік з Узды Віктар Крываль. Мы пагутарым пра тое, як паўплывала на працу дробных бізнэсоўцаў дэвальвацыя беларускага рубля. У даследаванні пра тое, як праваслаўныя святкуюць Божае нараджэнне. Гэта ды іншае пасля 22 гадзіны. Вы на хвалях радыё «Свабода». Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы абяцаюць сёлета сацыяльную абарону насельніцтву. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі лідараў АДС сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергей Калякін. Расказвае Владзімір Глот. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін заявіў, што выбар менавіта гэтага кірунку дзейнасці як галоўнага звязаны з той фінансава-эканамічнай сітуацыяй, якая цяпер склалася ў краіне. Стержнем нашай работы в этом году будет работа по защите социальных экономических прав граждан. Девальвация белорусского рубля – это ограбление значительного числа людей. Сегодня многих людей под вопросом, а будет ли работа в следующем месяце? Будут ли они вообще иметь эту работу и получать за нее заработную плату? И все это очень сильно сегодня волнует людей, и здесь свое место в защите этих социально-экономических прав должны и найдут объединенные демократические силы. Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначил. Важным моментом во всей этой оценке, не только девальвации, але на агул поводзінаў уладам у кризисной ситуации, повинно быть вот что. Альбо мы, прикрывающиеся тем, что, мовляв, треба ратовать незалежность, кажем сами себе, давайте не перешкаджать Александру Лукашенко и соступим у бок. Альбо мы все ж таки займаем свою позицию, разумеючи, что мы не обороним незалежность и не знойдем реального и эффективного выйстя с экономичного кризиса, не разневоливши людей, не разневоливши краину, не зробивши ее, это значит краину, громадство и экономику, соправды свободной, бо только это и будет реальным порятунком. Журналісты пацікавіліся ў лідараў АДС, чаму яны публічна не рэагуюць на цяперашняе становішча ў Беларусі. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька на гэта адказаў так. Сёння падчас прэзідыуму, які адбыўся перад нашай сустрэчы, мы абмяркоўвалі з калегамі гэтую сітуацыю. І, безумоўна, у нас будзе пазіцыя, яна будзе агучана літаральна 2-3 дні на узгадненне, таму што то ўсё ж такі розныя структуры, мы паважаем пазіцыю кожнай арганізацыі. Так што рэакцыя асобных суб'ектаў ўжо зафіксавана, пазіцыя ёсць у кожнага, калектыўная агульная пазіцыя будзе прадэманстравана для грамадзян Беларусі праз вашы мажлівасці літаральна праз 2-3 дні. Такое рашэнне сёння было прынята на прэзідыуме. Гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Тым часам урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку яе запрасілі і двух прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, у тым ліку кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізаса і намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. І 7 студзеня а 14 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым кіраўніком Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. Свае пытанні вы можаце ўжо задаваць цяпер на сайце свабода.орг, а таксама праз аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Вы на хвалях радыё «Свабода» і неўзабаве пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ болей вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Магілёве прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. Працаўнікам аршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі. Прычым адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У гэтую групу запрасілі і прадстаўнікоў недзяржаўнага сектару, намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніка навукова-даследчага цэнтру Мізаса Яраслава Раманчука і дырэктара лабараторыі Новак Андрэя Вардамацкага. У выніку рэзкага скарачэння паставак расійскага газу ў Балгарыю і іншыя ўсходнія і паўднёваеўрапейскія краіны, Еўразвяз змяніў палітыку стрыманай дыпламатыі на мову патрабаванняў. Прадстаўнікі Чэхіі, якая старшынюе ў Еўразвязе, заявілі пра магчымасць заклікаць украінскага і расійскага прэзідэнтаў да сустрэчы на найвышэйшым узроўні. Тым часам эксперты ў Брусэлі шукаюць шляхі, як дапамагчы найбольш пацярпелым у выніку канфлікту дзяржавам. З падрабязнасцямі Сергей Навумчык. Европейский звяз вымушены больш крытычна падысці да праблемы пасля таго, як Баўгарыя, Угоршчына і некаторыя іншыя краіны паведамілі пра істотнае змяншэнне альбо нават поўнае спыненне паставак расійскага газу. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірак Тапалянык заявіў сёння ў Празе, што ён бачыць неабходнасць экстрэннага абмеркавання крызісу найвышэйшымі прадстаўнікамі трох бакоў – Еўразвязу, Расіі і Украіны. Тапалянак зрабіў гэтую заяву пасля сустрэчы з кіраўніком Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэлем Барозу, падчас якой перабоі з пастаўкамі газу былі прызнаныя непрымальнымі. Намеснік міністра замежных справ Чэхі Александр Вондра сфармуляваў пазіцыю Еўразвязу наступным чынам. Гэта непрымальна. Чэхія, кіраўнік Еўразвязу і Еўракамісія патрабуюць, каб пастаўкі газу былі неадкладна адновленыя ў Еўразвяз. І каб абодва бакі, Расія і Украіна, аднавілі перамовы з мэтай канчатковага ўрэгулявання іх камерцыйнай спрэчкі. Такім чынам, чыноўнікі Еўразвязу ў Брусэлі працягваюць успрымаць канфлікт як камерцыйную спрэчку, у якой Еўразвяз не з'яўляецца ўдзельнікам. Але пры такой пазіцыі, адзначаюць аналітыкі, усё цяжэй дзейнічаць у інтарэсах Еўрапейскага звязу. Рэзкія заявы на вышэйшым узроўні сведчаць пра ціск з боку некаторых дзяржаў з мэтай паслядоўнага і скаардынаванага адказу развязу на крызіс. Учора ў Брусэлі прадстаўнікі Літвы заклікалі звяз быць актыўным партнерам у канфлікце. Аднак застаецца незразумелым, ці гатовы Еўразвяз да такой пазіцыі. Прэсавы сакратар еўразвязу сёння не вызначыў нейкія канкрэтныя захады ў тым выпадку, калі пастаўкі газу не адновяцца ў хуткім часе. Выглядае, што еўразвяз па-ранейшаму робіць стаўку на так званую ціхую дыпламатыю падчас сённяшніх перамоў у Берліне з вышэйшымі кіраўнікамі «Газпраму». Прадстаўнік энергетычнай камісіі еўразвязу Ферран Тарадеос заявіў сёння, што на сустрэчы 9 студзеня эксперты 27 краінаў будуць абмяркоўваць спосабы дапамогі Балгарыі і іншым краінам. Ёсць рэзервы ў некаторых дзяржаў, якія можна скарыстаць. Ёсць шэраг спосабаў, якія могуць вырашыць праблемы дзяржаў членаў еўразвязу. Славакія, Чэшская Рэспубліка, Угорщина, Грэцыя, Румынія, Аўстрыя, Македонія і іншыя балканскія краіны, дзяржавы Балты і Фінляндыя у значнай ступені залежны ад паставак расійскага газу. Пра сітуацыю з пастаўкамі расійскага газу ў Еўропу расказваў Сергей Навумчык. І гэтай самай тэме будзе прысвечаная сённяшняя экспертыза свабоды. У чым сутнасць канфлікту паміж Расіяй і Украінай? Ці шмат заробіць Беларусь на павелічэнні транзіту газу праз яе тэрыторыю? Чаму дасюль невядома цана газу для Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэль з Масквы. Гэтая перадача на нашых хвалях меней чым праз 15 хвілінаў. Вы на хвалях радыё «Свабода». 7 студзеня – адно з самых галоўных для праваслаўных святаў – свята Божага нараджэння. Сёння гаспадыні пякуць блянцы, гатуюць куцю, аўсяны кісель. Увечары праваслаўныя беларусы сядаюць за посны стол. Як рыхтуюцца да калядаў, высвятляла Інна Студзінская. Этнограф і фольклорыст Янка Крук разам са студэнтамі ўжо трэці дзень ездзіць па вёсках Берасцейшчыны, здымае на відэакамеру, як беларусы рыхтуюцца да свята і адзначаюць каляды, запісвае песні, абрады, традыцыі. Чуеце, закончылі тут. Спадар Янка, а дзе вы зараз знаходзіцеся? Кобрынскі раён, вёска Анісковічы. І там сапраўды ведаюць гэтыя традыцыі, усёточкі спяваюць, я чую. Да, так мы ж ўжо другі вечар тут сядзім. Тут столькі нам багацце расказаць, што гэта мы запісваем, потым прыедзем са студэнтамі, будзем всё это расшыфроўваць. Дыск будзе всяму этому прысвечаны. Тое старэйшае пакаленне, канец 20-х, пачатак 30-х гадоў, жанчыны, якія нарадзіліся ў гэты час, яны перахапілі ад матулек, ад бабуль свае песні, традыцыі і ведаюць тут. Тут нас пераконвалі даволі шчыра, што і сёння вот асабліва каляды і Раство, як яны называюць два святы, ставіцца да іх вельмі не то, што ашчадна шануюць это ўсё, але па-святому. Спецыяльна толькі для калядаў хусту завязвалі па-асобнаму, на лаву раскладвалі, а назаўтра проста як шапку цераз галаву праналі. На каляды настолькі святое свята, што нельга было нават завязваць вузел на хусціне. Всё захавалася, хоць і трошкі памёрзлі тут і холодна, ў захапленні, просто ў захапленні, не перадаць эмоцыі гэтых. Калядныя нейкія атрыбуты, гэтыя маскі, казы, зорка калядная у народа таксама захавалася? Нет. У нас, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, склалася ўражанне, што па ўсёй Беларусі хадзілі з усім гэтым. Не ўсюды было. На Брэшчыне ёсць такія раёны, дзе сапраўды хадзілі з казой. А тут мы вот перапытвалі ўчора па 10 разоў. Каляды, калядаванне было, но самы асноўны акцэнт рабіўся это на шчодры. 13-14. На шчодраца. А мастак Алесь Пушкін распавёў, як рыхтуецца да каляду на мяжы Меншчыны і Віцебшчыны ў пасёлку Бобр Крупскага раёну. Людзі свята, маскі ж трэба падаставаць, і касцюмы з гарышча, і зорку калядную з саломы сплеценую, якая жоначка сплела. Сёння пусны дзень, Яначка пячыць бліны, і я тут рыжыку нашоў закусаваць гарэлку. А другая бабушка Ольга Андрэйна казінага тварагу мне зараз накладывае свежага, каб сырнікі спечыць. Сёння падрыхтоўка такая ў нас ідзець. Купілі кілбасы, 8 літраў гарэлкі жытнёвай празрыстай на хутары. А навошта 8 літраў так багата? А потому што 30 чалавек збярэцца як мінімум, ды мужыкі, ды з Нью-Йорка прыехала Валя Якімовіч. Там і Галіч усе прыйдуць. Ну, ўвогуле, ў гэты дзень нікога не запрашаем, але нікому не адмаўляем. Ну, а заўтра пачнецца дзень з таго, што ў 9:30 у царкве Святого Мікулы набажэнства, і я там званю ў званы. Потом літургія, потом пасля літургіі ідзём стол ставім, потом сядзем есці, выпіваць ужо за сталы. А ўжо як сцямнее, першая зорка, мы пойдзем ужо калядаваць. Спадараліся, а калядку можаце праспяваць? Да, а мы да вас ідзём, мы казу вядзём. А ці трэба вам калядоўнікі? Калядка ад мастака Алеся Пушкіна. Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатолі Сідарэвіч. Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці. Гэтую перадачу слухаеце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Беларускі рынак крэдытавання ў няпэўным стане. Яшчэ пры канцы мінулага году фінансавыя структуры абмежавалі выдачу пазыкаў і павялічылі працэнтныя стаўкі, а ў першыя дні новага году дадалася да гэтага яшчэ і 20-працэнтная дэвальвацыя беларускага рубля. З працягам тэмы Ігар Карней. Па звестках фінансавага парталу Інфабанк Бай, ад верасня да канца снежня 2008 году агульная колькасць крэдытаў, якія прапаноўвалі беларускія банкі, кардынальна зменшылася. Калі ў верасні прапановаў з запісаннямі крэдытаў было амаль паўтысячы, то цяпер іх 295, памяншэнне ажно на 40%. Як кажа кіраўніца аналітычнай групы згаданага парталу Кацярына Смірнова, 5 студзеня фактычна першы дзень працы банкавых установаў у 2009 годзе, таму ніякай пэўнасці з бліжэйшай перспектывы няма. Ну, банкі ж толькі фактычна з сённяшняга дня пачалі работу. Выходных. Сегодня-завтра будем анализировать это, и я думаю, что у нас какое-то классное число появится. Ну, реально, пока еще так, непонятно. Тое, што ў першыя дні новага году атрымаць крэдыт практычна немагчыма, пацвярджаюць і ў саміх банках. Аляксандр Валацько, дырэктар дэпартаменту банку «Москва-Мінск», кажа, што ў лепшым выпадку штосьці стане зразумела пры канцы тыдня. До прыняцця определённых рашэнняў мы не крэдытуем, в прынцыпе. Пару дней крэдытавання не будзе. Надо даводзіць поўную працэнтную ставку, пока мы не выясним, как мы будзем это делаць, што будзе паказваць эта формула. Мы тоже не имеем права падпісваць договора. Кредитные. Что будет после праздника, сказать не берусь, потому что обычно на праздник происходят чудеса. До праздников мы выдавать не будем. Мінімум першую студзеньскую дэкаду крэдытаатрымальнікі могуць быць спакойныя за ўмовы выплаты працэнтаў. Перадусім гэта тычыцца юрыдычных асобаў, для якіх дадатковыя выплаты пачалі расці яшчэ ў мінулым годзе. Фізычных асобаў банкі абяцалі не чапаць. Менскі прадпрымальнік Ягор Калюжны расказвае, што ўжо істотна адчувае рост працэнтнай стаўкі на ўзяты крэдыт і перакананы. У студзені лічбы возьмуць новую вышыню. Снялі для банкаў агранічэнне па марже. Раньше, допустим, ёсць ставка рефинансирования. Банка можно было наценивать по кредитам 2 пункта. А сейчас банки могут маржу свою наценивать такую, какую хотят. У меня сейчас 18. Сначала 12, потом 13, 14, вот так. У отсутность вольных сродков белорусские банки истотно скоротили линейку кредитных пропановов. Пададзеных на канец 2008 году толькі некалькі банкаў працуюць з папулярнымі крэдытамі на спажывецкія патрэбы. Але яшчэ нядаўна амаль нелімітаваныя сумы зніжаныя да 3000 даляраў, а прапанаваныя працэнты наводзяць на роздум пра мэтазгоднасць такой аперацыі. Прыкладам, спажывецкі крэдыт да 3 гадоў у Белаграпрамбанку выдаецца па 20% гадавых, у Паратэт банку па 23%, лідарам Альфа-банк, дзе стаўка сягае 40%. Паслугу аўтакрэдытавання на канец 2008 году захавалі 10 банкаў. Аднак умовы атрымання крэдыту сталі больш жорсткія. Да таго ж, шэраг банкаў бяруцца крэдытаваць не больш за 60% ад кошту аўтамабіля. Незайздросныя справы з крэдытаваннем пад нерухомасць. Беларусьбанк спыніў выдачу крэдытаў на куплю жылля, пакінуўшы толькі крэдытаванне будаўніцтва для тых, хто стаіць у чэргах на паляпшэнне жыллёвых умоваў. У звязку з нядаўняй дэвальвацыяй відавочна, такія ўмовы патрабуюць грунтоўнай рэвізіі, гаворыць фінансавы аналітык Кацярына Смірнова. Нельзя сказаць, што это сейчас только произошло. Ухудшэнне сітуацыі на рынку крэдытавання началось где-то с октября. Я бы не сказала, што так в одночасье Беларусьбанк перестал выдаваць на пакупку і вдруг всем нигде стало получить кредит. Это не так далеко. Ад няпэўнасці на фінансавым рынку церпяць не толькі фізічныя асобы. Дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан канстатуе, цяпер у закладніках амаль увесь прамысловы сектар, які завязаны перадусім на Расіі. То, што ўсё время в кредит привык, то в сложности с получением кредитов, с возвратом старых, естественно, это вызывает цепную реакцию. Естественно, уплачивая проценты какие-то банку либо лизинговой компании. Но поскольку сейчас кредиты взять сложно, они не могут купить, хотя у них может даже объем работы есть под эту технику. Старшыня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняўскі прогнозуе, ситуация с кредитованием будет наупрост залежить от симптомов финансового рынку. Аднак на тле апошніх падзеяў ён не чакае, што варта разлічваць на нейкія крэдытныя палёгкі. Теория уменьшения кредитования приводит к снижению кредитного мультипликатора и уменьшению денежной массы. Тут целая цепочка. Все это родилось не в Беларуси. Нам приходится тоже отвечать. Когда была построена гигантская финансовая пирамида, которая обрушилась, мы испытываем результаты этого обрушения. При конце минулого года Нацбанк распаўсюдзіў лист, у яким рекомендовал коммерцийным банкам припынить выдачу валютных кредитов физичным особам и узмацнить контроль за мэтавым выкарыстаннем спажывецких кредитов. По сутности, выдавать сродки у рублях под набыццё товаров белорусской вытворчасці. Аднак ініцыяваны самім жа Нацбанкам абвал рубля фактычна заваліў ініцыятыву на падтрымку беларускіх вытворцаў. Пра сітуацыю на беларускім крэдытным рынку расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна 30 хвілін. Далей у Праскай студыі навіну з вамі Таццяна Поклад. Падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Праваслаўныя вернікі сёння рыхтуюцца да аднаго з галоўных святаў – свята Божага нараджэння. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ больш вырас, каля пункту абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасць некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Смаргоні спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. У Магілёве прамысловыя прадпрыемствы, якія трапілі ў крызіс, скарачаюць сацыяльныя праграмы. У прыватнасці заводы адмаўляюцца ад утрымання інтэрнатаў. Працаўніка маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі. Адміністрацыя прымусіла ўсіх работнікаў напісаць заявы, што яны самі пра гэта просяць. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу, каб выпрацаваць план, як прыцягнуць у Беларусь замежных інвестараў. У працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізаса і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, дырэктар лабараторыі «Новак», старшыня рады недзяржаўнага беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Вардамацкі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Еўразвяз асудзіў цалкам непрымальныя паводле формулёўкі скарачэнні паставак расійскага газу ў Еўропу ў сувязі з расійска-украінскім газавым канфліктам. Еўразвяз запатрабаваў, каб пастаўкі газу былі адноўлены неадкладна. Паводле заявы з боку Еўразвязу будзе зроблена ўсё магчымае, каб пахучыць дыялюг паміж Украінай і Расіяй. Шэраг краінаў Еўропы паведамілі аб поўным спыненні паставак расійскага газу праз Украіну. Газ не паступае ў Угоршчыну, Балгарыю, Македонію, Грэцыю, Харватыю, Сербію. Пастаўкі ў Аўстрыю, Славакію, Румынію, Чэхію скараціліся больш чым утрая. У Балгарыі і Славакіі абвешчаны рэжым надзвычайнага становішча. ААН сёння запатрабавала расследаванне адносна ізраільскіх нападаў непадалёк ад школаў ААН у паласе Газы і іншых інцыдэнтаў, якія прынеслі ахвяру з ліку цывільных жыхароў. У адной са школаў ААН ізраільскімі авіаударамі забітыя да 40 палестынцаў, якія там хаваліся. У выніку яшчэ аднаго ізраільскага авіаудару на іншую школу ААН у паласе Газы загінулі 3 палестынцы. Ізраіль паабяцаў, што расследаванне нападу на школы будзе праведзенае. Цягам больш як 10-дзённай ізраільскай аперацыі супраць ваяўнікоў Хамасу загінулі як найменей 570 палестынцаў у паласе Газы. Парламентары ў Афганістане паведамілі, што каля 2000 афганцаў гатовыя накіравацца ў паласу Газы, каб абараняць палестынцаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. Але перш экспертыза свабоды, як уплывае на Беларусь расійска-украінская газавая вайна. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.

змяняцца цягам году больш чым на 7%. Таму, калі зыходзіць з формулы, кошт газу не можа ўпасці ў 2-3 разы. Як вы можаце пракаментаваць гэтую сітуацыю, спадарня Манёнак? Справа ў тым, што сапраўды для Беларусі цяпер згодна з формулай мяняецца кошт газу на пачатку года і з другога квартала не больш 7%. Гэта невыгадная формула для Беларусі. Асабліва гэта праілюстраваў мінулы год, калі кошт на нафту рэзка знізіўся ўжо 10 у 3,5 разы. Для Беларусі на пачатку года, зыходзячы з гэтай формулы, кошт газу па падліках «Газпрама» $240. З другога квартала $229, калі маючы на ўвазі гэта 7%. А ў той час, як для Еўропы, кошт газу сярэднегадавы будзе $280. Лепшыя бонусы еўрапейскія краіны, якія пераглядаюць свае контракты кожны квартал, атрымаюць ўжо ў другім паўгоддзі. Беларусь, зыходзячы са сваёй формулы, такога бонусу не атрымае. І сапраўды маюць рацыю беларускія перамоўшчыкі, што трэба перагледзець гэту формулу. Здаецца, што Мядзведзеў і Лукашэнка менавіта аб гэтым і дамовіліся, аб тым, што расійскі бок скарэктуе формулу для Беларусі. У такім выпадку мае рацыю Лукашэнка, які 31 снежня заявіў на актывы Магілёўскай вобласці аб тым, што на пачатку года для Беларусі кошт газу будзе высокі, але потым ён знізіцца і ў сярэднім па году па 2009-му ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавому кошту. Прадстаўнік амбасады расійскай у Беларусі казаў тым, што кошт газу для Беларусі будзе вызначаны дзесьці напрыканцы студзеня, пасля таго, як адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету, калі будуць пэўна выкананы нейкія палітычныя ўмовы. Кошты на газ на 2008 год былі хутчэй палітычнымі, чым выведзены па нейкай эканамічнай формуле. Кошты на газ у 2009 годзе, канешне, будуць палітычнымі, тут не зусім будзе карэктна гаварыць аб тых ці іншых формулах. Падчас візіту спадара Лукашэнка ў Маскву вайна расійска-украінская газавая была даволі прадказальная, то Беларусь можа быць альтэрнатывай Украіны, калі размова ідзе аб газавым транзіце. Таму, канешне, гэта будзе, я думаю, спрыяльны кошт. І тое, што кошт будзе вызначаны толькі пасля паседжання вышэйшага дзяржаўнага савету, гэта азначае, што Масква проста будзе глядзець, як за гэты месяц Беларусь прадэманструе сваю здольнасць быць палітычнай транзітнай альтэрнатывай Украіне. Вы слухалі экспертызу «Свабоды». У ёй удзельнічалі эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У праваслаўных сёння куцця, перадзень Раства Хрыстовага, вернікі рыхтуюцца да аднаго з галоўных сваіх святаў. Курс даляру адносна беларускага рубля за апошні дзень яшчэ больш вырас. Каля пунктаў абмену валюты зноў з'явіліся чэргі. У рэгіёнах Беларусі нават пасля працяглых святаў не аднавілі вытворчасці некаторыя прамысловыя прадпрыемствы. У Смаргоні спыніў вытворчасць сілікатна-бетонны завод. Працаўніка маршанскага мясакамбінату апошні заробак выдалі кансервамі. Урад Беларусі стварыў міжведамасную рабочую групу для выпрацоўкі пляну прыцягнення ў Беларусь замежных інвестараў. У працоўную групу ўвайшлі 14 чалавек, у тым ліку намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і дырэктар лабараторыі «Новак» Андрэй Вардамацкі. А зараз на чарзе «Вольная студыя». У афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі 1 студзеня 19 году лічыцца днём заснавання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. І ўлады, сыходзячы з гэтай даты, адзначылі 90-годзе БССР. Аднак за сапраўдную дату нараджэння Савецкай Беларусі трэба лічыць зусім іншы дзень, калі быў апублікаваны маніфэст часовага беларускага ўраду. Пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР з гісторыкам Анатолем Сідаревічам гутарыць Міхась Скобла. Спадар Анатоль, летась была грамадская дыскусія, прымеркаваная да 90-годзе БНР на старонках прэзідэнцкай газеты. Сёлета да юбілею БССР кіраўнік краіны выпусціў адмысловую адозву. Чаму цяперашняя беларуская ўлада на 14-м годзе свайго кіравання раптам пачала дэманстраваць цікавасць і да БНР, і да БССР? Кожная улада хоча паказаць, што яна мае глыбокія карэнні, ну такім чынам абгрунтаваць сваю легітымнасць. Цяперашняя ўлада пачуваецца спадкаемцамі Александра Мяснікяна і Вільгельма Кнорынга. Таму Лукашэнка пачуваецца іх спадкаемцам. Парынамсі, ён не пачуваецца спадкаемцам другога Александра Рыгоравіча Чарвякова. Абвяшчэнне БССР адбывалася ў даволі драматычных умовах. Толькі што з Беларусі сышлі немцы, прыйшлі палякі. А навошта бальшавікі увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так? Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунові сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябар беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкія пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыня партыі Аркадзь Смоліч. Ідэя выспела. Але навошта спатрэбілася бальшавікам гэтую ідэю ажыццяўляць? Збегліся тры абставіны. Па-першае, не спраўдзілі са спадзяванні бальшавікоў на еўрапейскую пралетарскую рэвалюцыю. Перш за ўсё на рэвалюцыю ў Нямеччыне. У Леніна тады ў галаве нараджаецца план стварэння буферных квазідзяржаў паміж Захадам імперыялістычным і савецкай Расіяй. Спачатку ў гэтым пляне няма Беларусі. Там ёсць Латвія, Літва, там ёсць Украіна, але там няма ў гэтым пляне Беларусі. Аднак тут з'яўляецца другі фактар – наяўнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта актыўная дзейнасць яго ўраду ў абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Чытайце ноты Антона Луцкевіча урадам Польшчы, кіраўнікам Антанты у абароне інтарэсаў Беларусі. І трэці фактар. Беларускія секцыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў, які ўзначальваюцца былымі сябрамі беларускай сацыялістычнай грамады Жылуновічам, Чарвяковым і іншымі, якія хочуць беларускай савецкай дзяржаўнасці. І вось гэтыя тры чыннікі сходзяцца в адным, і бальшавікі вырашаюць стварыць буферную дзяржаву. І так хутка, ўжо ў снежні месяцы, прымаецца гэтая пастанова Цэнтральнага камітэта Расійскай камуністычнай партыі. Калі меркаваць па дакументах, то ці не самым заўзятым прыхільнікам з'яўлення БССР быў Сталін. Ён слаў у Смаленскі Менск заклапочаныя тэлеграмы, мірыў Жылуновіча з Мясніковым. А як вам бачыцца роля Сталіна ва ўсім гэтым працэсе? Сталін не мог выступаць супраць Леніна, і наогул там у бальшавіцкім кіраўніцтве былі людзі, гэта Ленін, Сталін, гэта было адно крыло, другое Свердлоў і Троцкі, гэта другое крыло. Адны выступалі за тую ці іншую форму самавызначэння, а так званыя інтэрнацыяналісты, Троцкі, Свердлоў і кампанія, яны былі супраць гэтага. На чале першага савецкага ўраду Беларусі стаў Зміцер Жылунович. Ён жа пісьменнік Цішка Гартны, з пралетарыяў, камуніст. Чаму ж ён, пакінуўшы Маскву з маніфестам часовага работніча сялянскага савецкага правіцельства Беларусі, а менавіта гэтак называўся гэты дакумент, ён гэтак хутка адбіваецца ад рук партыі і прымушае Сталіна слаць у Менск тэлеграмы на кшталт. Я патрабую ад Жылуновіча і яго групы катэгарычнага адказу на пытанне, ці падначальваецца ён ЦК партыі, ці не. Што кіравала Жылуновічам у гэтым непадпарадкаванні? Самое звычайнае, былі бальшавікамі заходняй камуны, парушаныя, дамоўленасці дасягнутыя перад абвяшчэннем Беларускай Рэспублікі. Па-першае, шостая канферэнцыя паўночна-заходняй арганізацыі Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў была праведзена ў адсутнасць прадстаўнікоў беларускіх секцыяў РКПБ. Яны прыехалі на разбор шапак, і ў цэнтральнае бюро камуністычнай партыі Беларусі было ўключана двое чалавек. Хаця прадугледзваўся парытэт. Гэтак, як прадугледзваўся парытэт ва ўрадзе, савецкім часовым ўрадзе Беларусі. Мяснікоў і Кнорынг пайшлі на парушэнне самі. Рашылі абхітрыць беларусаў. Тады, груба кажучы, Жылунович ударыў хамут. І маніфест, з якім ён прыехаў з Масквы, быў падпісаны насуперак указанню таварыша Сталіна не першага студзеня, А уначі 2 студзеня, а сам маніфест у друку з'явіўся толькі 3 числа. Такім чынам, 1 студзеня гэта фікшн, самая сапраўдная фікцыя, прыдуманая дата. Вы слухаеце вольную студыю пра малавядомыя акалічнасці стварэння БССР. С Анатолем Сідарэвічам гутарыць Міхась Скобла. Цікава, як рэагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую: «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрылізавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў? Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачэйшы у адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць бальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца, словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збіраецца на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі. Ну, зноў жа, скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфест аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць? Спадар Анатоль, нягледзячы на тое, што беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс? Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на нейкай авантурнай гісторыі, невядомы нікому чалавек стаў сябрам ураду. Узначальваў камісарыят юстыцыі. Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язэп Дыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так, як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале. І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку, чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі: абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок? Я вам так адкажу. часу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі тры губерні і зліць яе астаткі зліць з літоўскай рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніцкі Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову з правоводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясніцкова. Беларуская нацыя была кансалідавана другой у БССР, ля вытока, у якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, усе Валады Гнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашенко па многіх пунктах па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці. З Анатолем Сідаревічам у вольнай студыі гутарыў Міхась Скобла. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.